अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 2। ज्ञानं चैहं सविज्ञानं इदं वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नैह गुह्यो न ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अभी तुमको इस ज्ञान तुमको कहूंगा दो विभाग में, भौतिक तथा आध्यात्मिक। इस ज्ञान मिलके और कुछ समझाने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। श्री प्रभुपाद का तात्पर्य पूर्ण ज्ञान में इस भौतिक जगत के बारे में आत्मा जो इस भौतिक जगत का आधार है तथा दोनों के स्रोत यही दिव्य ज्ञान। भगवान पहले कहना हुआ ज्ञान का व्याख्या करना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण का घनिष्ठ भक्त और मित्र चौथा अध्याय का आरंभ में भगवान के द्वारा इसी व्याख्या दिया गया है और यहाँ पर भी बल है कि संपूर्ण ज्ञान केवल भगवान से परंपरा अनुभव का भक्त से प्राप्त होते हैं। इसलिए यथेष्ट बुद्धिमान होना चाहिए इस ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान का स्रोत क्या है, सभी कारणों का कारण कौन है तथा सभी प्रकार का योग अभ्यास का ध्यान का ध्येय क्या है। जब सभी कारणों का कारण ज्ञात होते हैं तब सब ज्ञेय ज्ञात होते हैं और कुछ बाकी नहीं होते। वेद शास्त्र में कहते हैं कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम् इदं विज्ञातं भवति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए जिससे अर्जुन अवगत होंगे कि कृष्ण ही भगवान है। वे सब प्रकार का योग ध्यान का ध्येय है, सब प्रकार का ज्ञान ध्येय है। वे सभी कारणों का कारण है। सब ब्रह्मांड में और आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में भी वे सबके प्रभु हैं, और इसलिए इनकी भक्ति करना सब जीव का धर्म है। अर्थात भगवद गीता का तात्पर्य है भक्ति करना, कृष्ण भक्ति। भगवद गीता एक शास्त्र है, ज्ञान शास्त्र। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम थे हम सिर्फ ज्ञानम इदम वक्षाम यशेषतः। मैं अभी पूर्ण रूप में इस ज्ञान भौतिक स्थिति के बारे में तथा आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, दोनों के बारे में मैं पूर्ण रूप में तुमको कहूंगा। तो क्या भगवद गीता का विषय क्या है, ज्ञान या भक्ति? सामान्यतः हम सोचते हैं कि ज्ञान एक मार्ग है और भक्ति दूसरा मार्ग है, लेकिन वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान का अर्थ है यही समझना कि कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं, और इनकी भक्ति करना मेरा धर्म है, मेरा स्वार्थ है, मेरा जीवन की संसिद्धि और एक ही उद्देश्य है। तो अगर इस प्रकार का ज्ञान, इसी ज्ञान नहीं होते हैं, तो भक्ति अच्छी तरह करना संभव नहीं है। खास भारत में, हिंदुस्तान में, जिसमें ज्यादा लोग हिंदू है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं। कुछ हिंदू नास्तिक है और कुछ है जो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, वो आर्य समाज ऐसे बोलते हैं। और आजकल बहुत है हिंदू जो भक्ति में कुछ भी रुचि नहीं मिलते, पूरी रुचि है डिस्को जाना, बाहर जाना, फास्ट फूड खाना इत्यादि। लेकिन ऐसा बहुत हिंदू है आजकल, लेकिन वो लोग भी कभी कभी मंदिर जाते हैं, हम देखते हैं मॉडर्न लोग, तो ऐसे लोग भी कभी कभी मंदिर जाते हैं। जब मॉडर्न लाइफ से ज्यादा उब जाते हैं तब मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मुझको और शक्ति दे जिससे मैं मॉडर्न लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर सकता हूं। तो हिंदू धर्म में भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, एक बड़ा अंश या मुख्य अंश है भक्ति। काम, ज्ञान, योग सब है हिंदू धर्म, लेकिन मुख्य है भक्ति। अर्थात ज्यादा हिंदू तो भक्ति करते हैं, मतलब ज्यादा हिंदू तो ध्यान नहीं करते हैं, और ज्यादा हिंदू वेद शास्त्र नहीं पढ़ते, लेकिन ज्यादा मंदिर जाते हैं कभी कभी, या घर में कुछ आरती पूजा कम से कम अगरबत्ती जला के कुछ पूजा करते हैं, और अभी तक बहुत है जो ऐसे करते हैं। तो भक्ति है हिंदू धर्म का मुख्य अंश है, लेकिन चूंकि ऐसे भक्त अज्ञान नहीं है, भक्ति क्या है, किन की भक्ति करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसलिए भक्ति करके भी वास्तविक भक्ति का वास्तविक फल नहीं मिलते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यं दे, मुझे भी मालूम है प्रतिज्ञा ने प्रिय उसी में, मुझको चिंतन करो, मेरी भक्ति मेरा भक्त हो, मेरी उपासना करो, मुझको नमस्कार करो, तो ऐसे करो और ऐसे मेरे पास आओ। और ऐसे बहुत श्लोक है गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यमे वंग्यो वेति तत्वतः चक्वादेयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, कि केवल इसका कि मैं कृष्ण मेरा जन्म दिव्य चिन्मय है और मेरे सब कार्य कलाप दिव्य चिन्मय है, तो इस ज्ञान से अवगत होने का फल है मेरा पास जाना और इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना। लेकिन सब जो भक्ति करते हैं तो वो फल नहीं मिलता। रावण भी भक्त था, शिव का भक्त, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की भक्ति की, लेकिन उस प्रकार की भक्ति से कृष्ण धाम में प्रवेश करने का फल नहीं मिला। इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यान्ति देव प्रजा देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च मद भक्त याजिनो की मां, कि जो देवियां पूजते हैं तो उनके पास जाते हैं और पितृगण के पूजक पितृलोक जाते हैं, भूत प्रेत के पूजक भूत प्रेत होते हैं और मेरा भक्त जन मेरे पास आते हैं। तो बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं लेकिन सब एक ही फल नहीं मिलते, क्योंकि ज्यादा लोग जो भक्ति करते हैं नहीं जानते भक्ति क्या है, किस लिए भक्ति करना है, कैसे करना है, और वास्तव में वो शब्द भक्ति जो प्रचलित है, जो हिंदू समाज में प्रचलित है, उसका अर्थ उसकी काल्पनिक परिभाषा या प्रचलित परिभाषा वास्तविक शास्त्रीय परिभाषा से पृथक है। शास्त्रीय परिभाषा भक्ति शब्द की परिभाषा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रूतम उत्तमा भक्ति, अथवा वास्तविक पूर्ण शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई भी अन्य अभिलाष नहीं है या कोई भी अन्य अभिलाष का अभिलाष नहीं है। नहीं काम के द्वारा या ज्ञान के द्वारा मेरा स्वार्थ होगा, और स्वार्थ का चिंतन नहीं होते शुद्ध भक्तों का मन में। शुद्ध भक्तों का एक ही अभिलाष है। तो कैसे मेरा समस्त वचन कार्य प्रयास से भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे। कृष्णार्थ अखिल चेष्ट, हमारे सब चेष्ट प्रयत्न केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, यही शुद्ध भक्ति है। और वास्तव में हमारी भक्ति अगर शुद्ध नहीं हो तो वो भक्ति नहीं है, मिश्रित या दूषित भक्ति होती है, लेकिन वो भक्ति भक्ति नहीं है। वो भक्ति नहीं है, वो चमचा गिरी जैसे है। एक आदमी अगर बड़ा हो तो उसके बहुत चमचा होते हैं, बड़ा मतलब पैसे वाला, लेकिन इतना सा चमचा है क्यों? तो आसानी से पैसा कमाने के लिए। तो तुम इतने अच्छा हो कुत्ता जैसे, वो बड़ा आदमी की प्रशंसा करते हैं जिससे कुछ मिलेगा उससे। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा दोस्त भी है, लेकिन उस दिन जिसमें वो सब पैसा का नुकसान होता है उस दिन में उस दोस्त का संख्या जिफर तक कम होता है। तो शुद्ध भक्ति उस प्रकार नहीं है। हे भगवान मुझको ये चीज दो वो चीज दो, तिरुपति बालाजी के बहुत भक्त है, और एग्जाम सीजन में एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा छात्र जाते हैं, तो श्रद्धा है बालाजी में, लेकिन भक्ति नहीं है। श्रद्धा है कि बालाजी की कृपा से हम एग्जाम को पास करेंगे, लेकिन भक्ति नहीं है। वो खाली बालाजी से कुछ सुविधा मिल चाहते हैं, लेकिन भक्ति नहीं है कि कैसे हम बालाजी की भक्ति प्रेम भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, कुछ धूप दीप और हुंडी में कुछ पैसा डालते हैं, और ऐसे तथाकथित भक्त की आशा है कि भगवान को कुछ देने से हम उसका आशीर्वाद से कुछ मिलेंगे। तो ऐसे तथाकथित भक्त सोचते हैं कि भगवान हम जैसे एक व्यक्ति, तो मेरे पास अगर कुछ हो और दूसरे व्यक्ति आते हैं मुझको, क्या बोल हिंदी में क्या बोलते हैं, थोशा मोद, वो बंगाली शब्द है, फ्लैटरी, चराना करते हैं, तो मैं उसको कुछ दूंगा। वो टी स्टॉल के पास हम देखते हैं बहुत कुत्ता रहते हैं और जो बिस्कुट खाते हैं, तो उसको हंसने जैसे मांगते मुझको मुझको बिस्किट दो, तो ऐसे और लोग कुछ बिस्कुट फेंकते हैं और खुद खुश होते हैं। तो ऐसे हम सोचते हैं कि तो भगवान एक साधन व्यक्ति है और अगर उसको कुछ चढ़ाना हो तो हमको कुछ देंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि भगवान की प्रेम भक्ति क्या है, जिसमें वास्तविक भक्तों की कोई आशा नहीं है। वो जीव का धर्म है। जब तक हम भगवान से खुद का विकृत स्वार्थ के लिए मांगते हैं, तब तक वो विकृत भौतिक स्वार्थ भोग करने के लिए वापस आना पड़ेगा। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। परंतु यदि हमारी एक ही इच्छा है सब कुछ करना भगवान की प्रसन्नता के लिए और कोई दूसरी इच्छा नहीं है दिल में, तो भगवान हमको अवसर देंगे इनकी धाम में रहना ऐसी सेवा करने के लिए। तो यही बात सरल है और सरल था ही वैष्णव था भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर। ये वैष्णव था, वैष्णव था का मतलब वैष्णव धर्म का। ये वैष्णव धर्म क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर एक सरल परिभाषा दी कि वैष्णव धर्म क्या है सरल का। तो वैष्णव धर्म का सरल मतलब है सरल का। सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है। सरलता का मतलब मन में बहुत जटिल प्लान करना नहीं, मैं ऐसे ही करूंगा वैसे ही करूंगा। भौतिक जगत में बहुत प्लान सृष्टि करते हैं जिससे हम इस भौतिक स्थिति में सुख मिल सकते, लेकिन शुद्ध भक्तों का मन में केवल यही इच्छा है कृष्ण सेवा करना। तो यही सरल था। तो बात सरल है कि हम सब कृष्ण दास है, लेकिन क्योंकि हमारा मन सरल नहीं है इसलिए ज्ञानम थे हम से विज्ञानम इदम वक्षाम्य शेषतः यद ज्ञावा नहीं है भूयो नज ज्ञातव्यम अवशिष्य थे। इसलिए भगवत तत्व ज्ञान सुनना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति करेंगे लेकिन वो भक्ति लौकिक प्रकार की भक्ति होगी, वो तथाकथित हिंदू धर्म में तथाकथित भक्ति जो चलती है वो वास्तविक भक्ति नहीं है। और संभावना है कि उस प्रकार की भक्ति करने से हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, स्वर्ग भी नहीं जाएंगे, हम नरक जाएंगे। तो एक बार मैंने देखा इंटरनेट में एक साइट था हिंदू धर्म के बारे में और अलग अलग संत का वर्णन था। तो भक्ति संस्थ में ISKCON, Hare Krishna movement, Wota, or Madhva Sampradayata, or Sai Baba Bita, or Amma, kya naam? Amma. Mata Avtar Gavya. Uska naam Bita. So, ye sab bhakti sampraday hai. So, samanyata, log aise sochte hai ki ye guru, yehi Krishna bhakti hai, ya wo guru bhakti hai. Ya adhunik bhagawan, jo lagte hai thoda din mein wo mar jayega. Nahi, wo baba, jisse ka naam sunne se hum sai, karte hai. Sai, Sai Baba. So, वो सब भक्ति संत, उसका classification है भक्ति संत. तो उस प्रकार की भक्ति, Sai Baba की भक्ति या अम्मा की भक्ति से हम भगवान के पास नहीं जाएंगे. विपरीत फल होगा. तो वो किस लिए है? ओके, हरे कृष्ण. आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्राइंग इन एक्सटेसी. नॉट येट. तो वो एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन क्योंकि उसमें इतना सा बड़ा भूल है कि एक साधारण व्यक्ति तथाकथित गुरु या साधु या साध्वी भगवान है, तो वो भक्ति नहीं है. वो भक्ति का विपरीत प्रकाश है और अपराध है. भगवान की भक्ति करने चाहिए. भक्ति का मतलब आराधना, और आराधना का विपरीत है अपराध. तो उसमें भक्ति भावना है, भक्ति कार्य है, भक्ति सेवा है, लेकिन फल विपरीत है, क्योंकि वो वास्तविक भक्ति नहीं है. वो वास्तविक एक ही भगवान के चरण में अपराध है. तो उसमें भक्ति भावना है, लेकिन वो सही भक्ति भावना नहीं हो सकती. तो इसलिए श्री कृष्णा हमको ज्ञान देते हैं, जिससे हम समझ सकते भगवान कौन है. ये भगवान शब्द का क्या मतलब है? पूरे दुनिया में बहुत लोग बोलते भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, यावे, लेकिन वे कौन है? और भगवान ये शब्द का क्या मतलब है? भगवान होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो ऐसी गलत फहमी है कि बाबा है भगवान या अम्मा है भगवान, भगवान या भगवती. तो लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि नहीं जानते हैं कि भगवान होने के लिए अर्हता होना चाहिए. तो सिर्फ चुनाव से कोई भगवान नहीं हो सकता. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि साईं बाबा के इतने सारे भक्त हैं, लाख लाख भक्त, और विदेश से भी आते हैं, चार्टर्ड प्लेन से आते हैं. तो यही प्रमाण है कि वो भगवान है. नहीं, जन प्रियता या मूर्ख प्रियता से कोई भगवान नहीं हो सकते। वास्तविक भगवान कृष्ण का प्राकाज्य काल में भी एक जन प्रिय नकली भगवान था। क्या नाम? इमिटेशन भगवान। क्या नाम? कौन? कृष्ण पौंड्रक। पौंड्रक का दो हाथ था लेकिन और दो आर्टिफिशियल लिम्ब बनाया और उसमें शंकर चक्र गदा हाथ में लगाया। और पौंड्रक के बहुत भक्त भी थे, लेकिन जब वास्तविक भगवान आया पौंड्रक के पास, पौंड्रक और उसके सभी भक्त एक साथ सबका पूरा ध्वंस हो गया। तो ऐसे जनप्रियता से कोई भगवान नहीं हो सकते। भगवान ये शब्द का क्या मतलब है शास्त्र में? क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बार बार बोले क्या श्लोक है? जन्म ऐश्वर्य छह, वास्तव में छह नहीं, असंख्य गुण दिव्य लक्षण ऐश्वर्य है भगवान के, लेकिन छह मुख्य विभाजन में गाने थे। पूर्ण ऐश्वर्य, ज्ञान, धीर्य, यश, सौंदर्य और वैराग्य है भगवान। तो यही समझना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत के बारे में और आध्यात्मिक स्थिति के बारे में मैं सब कुछ कहूंगा। तो वास्तव में आत्मा के लिए, जीव के लिए भौतिक जगत के बारे में समझने का आवश्यकता नहीं है, आध्यात्मिक जगत के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अभी इस भौतिक अवस्था में हैं, हम इस भौतिक स्थिति को आसक्त है, इसलिए भ्रांत धारणा से हम सोचते हैं कि मैं इस भौतिक स्थिति की उत्पत्ति हूं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संजय चौबे। नहीं, वो नाम, वो आकार, मैं मथुरा ब्राह्मण हूं, ये सब उपाधि या आवरण है। और वास्तविक व्यक्ति है जी। लेकिन इस भ्रांत धारणा कि मैं ईश्वरीय हूं तो इतना शक्त है कि उससे मुक्त होना इतना सरल नहीं है। और भक्ति करके भी इस भौतिक शरीर पर इतनी आसक्ति रहते हैं कि बहुत ही भक्ति करके भी अगर तरस कष्ट होते हैं शरीर का तो क्या बात है, हम बहुत चिंतित होते हैं। वो आध्यात्मिक उन्नति का एक मुख्य लक्षण है। देह स्मृति नाही जा संसार बंधन कहा था कि शारीरिक क्लेश में मन विचलित नहीं होते, उपद्रव नहीं होते, कि मैं ईश्वरीय हूं वो भ्रंत धारण से अतीत जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर है। लेकिन देह स्मृति नहीं जा कि मैं ईश्वरीय हूं, उस भ्रंत धारण से मुक्त होना कठिन है। तो इसलिए सुनन चाहिए बार बार इस भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक स्थिति क्या है, भगवान कौन है, कैसे है, और मेरा धर्म क्या है। अगर हम इस भगवत तत्व ज्ञान नहीं सुनते हैं तो भक्ति करके भी नाला कीर्तन पूजा इत्यादि करके भी हम भक्ति में उन्नति नहीं करेंगे। बार बार सुनना चाहिए, नित्यं भागवत से हर रोज सुनना चाहिए भगवत तत्व ज्ञान। और वो श्रवण करने किस प्रकार होना चाहिए, बहुत भगवत पाठक है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ बहुत आयोजित होते हैं दुबई में भी, भारत से बड़े बड़े कथाकार आते हैं और ज्ञान यज्ञ वैसा विज्ञापन मंदिर में देखो, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। लेकिन क्या ज्ञान है, लोग जो ऐसे भागवत कथा जाते हैं तो जाते ही सुनते हैं और वापस आते हैं और उनके व्यवहारिक जीवन में कोई अंतर नहीं होता। तो ज्ञान प्राप्त होने का लक्षण होना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूर्ण प्रयास। लेकिन पूर्ण प्रयास नहीं होते, कुछ भी प्रयास नहीं होते। एक बार मैं गाया था एक विराट यज्ञ राजस्थान में था, हमको बुलाया और देखा कि यज्ञ शांति सुख क्या ऐसा बहुत उसलिए आयोजित था। और उसमें एक विशेष प्रबंध था सबके लिए मुफ्त चाय का प्रबंध, और वो आयोजक कमेटी मुझको बताया बहुत गर्व से बताया कि हम फ्री चाय का प्रबंध करते हैं सबके लिए, जितने भी पीने चाहते हो ले लो, हम चाय नहीं पीते। तो ऐसा है, सब आयोजन करते हैं और बड़े बड़े कथाकार भी, एक्चुअली वो ये सब साधु तो ज्यादा साधन व्यक्ति से ज्यादा पान करते और चाय, और विशेषकर दक्षिण भारत में ब्राह्मण तो ज्यादा काफी पीते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति का क्या सवाल है, क्या ज्ञान है, क्या बोलते हैं गीता ज्ञान यज्ञ। लेकिन ज्ञान नहीं होते, खाली कुछ जोक्स बोलते हैं फिर उसके बाद चाय कॉफी पीते हैं, तो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण देता हूं कार्मिलों के बारे में। कार्मी जो हिंदू मंदिर जाने वाले गीता चर्चा करते, गीता ज्ञान यज्ञ जाने वाले धार्मिक हिंदू के बारे में बोलता हूं, लेकिन लगते आप उस स्तर से उन्नत है, आप सब वास्तविक भक्ति लाइन में है कि नहीं, प्रभुपाद के चरण शरण में है क्या, आप सब प्रभुपाद का उपदेश पालन करते हैं क्या, पालन करते हैं मतलब इस्कॉन का लाइन में आप सब है क्या, लगते हैं। लेकिन हमारे के लिए भी ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस्कॉन में भी बहुत लोग आते हैं और ये भक्ति से आकृष्ट होते, कीर्तन आरती प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, खास प्रसाद को तो सभी, अगर प्रसाद वितरण हो हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में केवल भारत में नहीं कि कीर्तन प्रवचन के लिए कम लोग आते हैं, लेकिन प्रसाद का समय और बहुत भक्त आते हैं, तो बहुत व्यस्त रहते हैं और इसलिए समय नहीं है प्रवचन सुनने के लिए, तो खाली उतना सा समय है आना प्रसाद लेना और जाने के लिए। तो समझना चाहिए भक्ति क्या है, किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कुछ दिन के पहले मैं एक इस्कॉन का एक मुख्य मंदिर में था और प्रवचन दे रहा था, और 250 भक्त उपस्थित थे जिनमें कम से कम 20-25 इस्कॉन में 20 साल के अधिक थे। तो मैंने पूछा कि आप सभी भक्तों में कितने भक्त पूरा 12 स्कंद भगवत पढ़ लिया, दो हाथ। कौन नहीं उस समय पूछ रहा था, अभी भी पूछ सकते हो आप में कितने भक्त पूरा 12 स्कंद भगवत पढ़ लिया, यू हैव, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। What about you? 10 skanta. So, Nityam Bhagavat se baar baar padhna chahiye. Lekin aisa hai ki bahut bhakt hai jo iskon mein 10 saal 12 saal aur Bhagavat ke 2-3 skand भी नहीं पढ़ते, तो क्या है अरुचि। और इसलिए अवश्य ही भक्ति के बारे में भ्रम धारणा रहे और भक्तों में झगड़ा होगा, क्योंकि कनिष्ठ स्तर में है, कनिष्ठ अधिकारी भक्त और मध्यम अधिकारी भक्त में एक मुख्य अंतर है कि कनिष्ठ अधिकारी नहीं जानते भगवान कौन है, मैं कौन हूं और हमारा क्या संबंध है, और मध्यम भक्त जानते हैं। कनिष्ठ अधिकारी सोचते आचार्य में हरे पूजा या श्रद्धयान देते तथा भक्तेशु चांदेशु सभक्त प्राकृत स्मृत। कनिष्ठ भक्त का दूसरा नाम है प्राकृत भक्त। तो भक्ति अप्राकृत है, भक्ति भौतिक तीन गुणों के अतीत है। तो प्राकृत का मतलब है एक पांव भौतिक जगत में है और एक आध्यात्मिक स्तर पर है। मतलब कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन नहीं जानते किस लिए करना, कैसे करना, और सोचते मैं भक्ति करता हूं मैं संतुष्ट हूं, लेकिन रुचि नहीं है समझना भगवान कौन है और भक्ति का क्या तात्पर्य है। तो इसलिए वो कनिष्ठ भक्त है। और कनिष्ठ भक्त का एक और लक्षण है जहां कोमल श्रद्धा, श्री कनिष्ठ जन कोमल श्रद्धा मजबूत नहीं है, इसलिए उस प्रकार का भक्त तो उसकी भक्ति तो कई भी समय टूट सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा मजबूत नहीं है। भक्ति में श्रद्धा होना चाहिए, बिना श्रद्धा तो भक्ति नहीं होते। लेकिन दो प्रकार की भक्ति, दो प्रकार की श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। तो जो भक्ति कहते हैं देवी देवियों की और ये सब कृत्रिम भगवान के, और कनिष्ठ अधिकारी कृष्ण भक्त, तो इनकी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा है। तो कनिष्ठ भक्त की श्रद्धा देवी देवियों की श्रद्धा, देवी देवियों के भक्त की श्रद्धा, और कृत्रिम भगवान के कृत्रिम भक्त की कृत्रिम श्रद्धा के समान है। मतलब उसमें ज्ञान नहीं है और इसलिए कनिष्ठ अधिकारी तो वास्तविक भक्ति नहीं करते, नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं जानते शुद्ध भक्ति क्या है और किस लिए करना चाहिए। और इसलिए भक्ति करके भी सात सात अपराध करते हैं, दस विध नाम अपराध है। पहले है साधु निंदा, दूसरा भगवान हरि देवी देवियों के समान समझना। तो अगर हम शास्त्रीय ज्ञान युक्त नहीं है तो अवश्य है, अवश्य ही हम इस भ्रंत धारणा से युक्त होंगे कि देवी देवियों भी भगवान के समान है अथवा प्राय समान। और नाम कीर्तन जप ये सब भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, तो ऐसे ही समझना वो भी एक नाम अपराध है। वो सब धर्म जो जगत में चलते वो सब कैटब धर्म चलते बहुत है। मतलब धर्म का नाम में धोखा देना है, क्योंकि सब जो धार्मिक है, तो धर्म कहते हैं किस लिए, जिससे उनकी भौतिक स्वार्थ स्वार्थ होगा, लेकिन भौतिक स्वार्थ तो कोई स्वार्थ नहीं है, वो स्वार्थ नहीं है। वास्तविक स्वार्थ है नथी विदु स्वार्थ के थिंग ही विष्णु, वास्तविक स्वार्थ है विष्णु सेवा। तो लोग यही बात नहीं समझते, तो इसलिए माध्यम अधिका तक आना चाहिए। माध्यम अधिकार में ज्ञान है, भगवान कौन है, इनके भक्त कौन है, अभक्त कौन है, असुर कौन है, ईश्वर तद अधीनेशु बालिशेषु द्विशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समाध्यम। माध्यम अधिकारी शास्त्रीय ज्ञान युक्त होकर श्री कृष्ण ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम करते हैं, इनके भक्त कौन है समझते, वो कनिष्ठ अधिकारी का एक और लक्षण है कि भक्त और अभक्त में क्या फर्क क्या है तो अच्छी तरह नहीं जानते, और भक्ति क्या है अभक्ति क्या है उसमें अंतर क्या है अच्छी तरह नहीं जानते, और प्राकृत बुद्धि युक्त होने से सोचते कि जो कुछ भाव दिखाते हैं वो ही भक्त है, और भक्ति में चाय कॉफी पान ये सब लेने में कोई गलती नहीं है, खाली भाव होना चाहिए। तो वास्तविक भक्ति पंथा क्या है नहीं जानते, तो इसलिए जो वास्तव में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए शास्त्र ज्ञान युक्त होना चाहिए। तो नहीं है कि हम भक्ति में आते हैं और ऐसा अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं। ठीक है, प्रारंभ में अच्छा लगता है वो चलेगा, लेकिन भक्ति भगवान की प्रसन्नता करने चाहिए, यही समझना चाहिए। मतलब हमारी बुद्धि थोड़ा परिवर्तित होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए। अभी हमारा अहंकार है, अहंकारता, मैं करता हूं, वो भ्रम धारणा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणाय कामानि सर्वशः अहंकार इति अंगे अहंकार विमूढात्मा करता इति मन्यते। विमूढ़, मूढ़ का मतलब बड़ा मूर्ख, विमूढ़ का मतलब बड़ा मूढ़, बड़ा बूढ़ा सोचते है कि मैं सब कुछ करता हूं और सब कुछ जो मैं करता हूं तो मेरा भौतिक स्वार्थ के लिए है। तो मूढ़ा कौन है, सब बूढ़ा है, क्योंकि सब सोचते हैं प्रकृति क्रियमाणानी गुणाई कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो सब बद्ध जीव सब मूढ़ा है, और इसलिए हमारी दृष्टि हमारा परिपेक्ष दूषित है और हम नहीं जानते न थे विदुर स्वार्थ के थे नहीं विष्णु, हम नहीं जानते तो हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। तो हमारा वास्तविक स्वार्थ है यही समझना कि सब कुछ जो है जगत में अगर मिलूंगा, अगर मैं मिलियनेयर हूं या बिलियनेयर हूं या ट्रिलियनेयर या जिलियनेयर हूं तो वो कुछ नहीं है। जगत में सब चीज जो है सब कुछ अगर मैं मालिक था पूरा जगत का, जो संभव नहीं है क्योंकि जगत का मालिक है जगन्नाथ, तो हिरण्यकशिपु जैसे अगर मैं पूरा जगत का राजा हूं तो फिर भी मैं थोड़ा सा सुख और शांति नहीं मिल सकता। सब कुछ कृष्णार्थ है अकेला चेष्टा, कृष्ण का अर्थ कृष्ण का सुख के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो ऐसे चिंतन का परिवर्तन होना चाहिए, वो संभव हो यदि हम सदैव भगवद गीता श्रीमद् भागवत ये सब कथा सुनेंगे। अगर नहीं तो भक्ति करके भी माला करके भी हमारा उन्नति बहुत मंद होगा। चैतन्य चरितामृत में कृष्णस कविराज का एक मंतव्य, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन चतुर्थ न पाए कृष्ण पदे प्रेम। महामंत्र कीर्तन से सर्व सिद्धि होती है लेकिन उस सर्व सिद्धि का क्या मतलब? कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना, लेकिन वो संभव नहीं होगा अगर हम प्राकृत स्तर में रहते हैं। तो प्राकृत स्तर में भक्ति करके हम वास्तविक उन्नति नहीं कर सकते और इसलिए इस प्रकार का प्रश्न आते हैं। तो क्यों हम दुकान से ब्रेड खरीद करके भगवान को अर्पण करके प्रसाद का रूप में नहीं लेंगे? तो इस प्रकार का प्रश्न आते हैं क्योंकि हम कनिष्ठ अधिकार में हैं और उस कनिष्ठ प्राकृत स्तर से ऊपर नहीं जा सकते। हम कनिष्ठ भक्त है और हम कनिष्ठ रहेंगे तो वो घनिष्ठ संकल्प है, लेकिन कनिष्ठ भक्त बहुत है, हम कनिष्ठ नहीं है, हम उत्तम भक्त है। लेकिन जो वास्तविक शुद्ध भक्ति का मार्ग में है जानते हैं कि उन्नति करना का रास्ता है अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो कार्य अनुकूल है कृष्ण भक्ति में प्रगत करने के लिए वो ग्रहण करना चाहिए और जो प्रतिकूल है जो बंध है कृष्ण भक्ति में हम वर्जन करते हैं। लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होते अगर थोड़ा सा तकलीफ हो कनिष्ठ भक्त तैयार नहीं है, लेकिन भक्ति का मतलब सर्वस्वं विष्णवे दत्वा, सब कुछ भगवान विष्णु को देना है, सब कुछ इनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति में अवश्य है कुछ असुविधा होगा, क्योंकि भौतिक विलास और हरि भक्ति विलास एक साथ नहीं चलता। भौतिक खस आधुनिक जीवन में बहुत सुविधाएं हैं, तो खाने के लिए रसोई करने का कोई जरूरत नहीं है, तो फोन करके हम 10 मिनट में हॉट पिज्जा एट आवर डोर मिल सकते हैं। सुविधा है और करीब स्वाद भी है, लेकिन उसको भोगने से नरक भोग करना पड़ेगा। लेकिन ये वेजिटेरियन है और हम भगवान को अर्पण करके लिए है, नहीं चलेगा। भगवान अभक्त का बनाया हॉट पिज्जा नहीं करते, और एक्चुअली किसी प्रकार का पिज्जा नहीं करते। शुक्त शाकादी भाजी नालिता कृष्ण वो ऐसे चीज भगवान करते। तो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता करना चाहिए, और कनिष्ठ अधिकार, कनिष्ठ अधिकार में वो नकली भक्ति किस प्रकार है, मैं भक्त में इतने सा भक्ति करता हूं जो मैं अच्छा लगता हूं, जो जिससे मैं आनंद मिलता हूं, जिससे मैं खुश हूं, वो भक्ति करता हूं। तो अच्छा लगते है भगवत कथा का कृष्ण लीला सुनाते हैं, लेकिन हमको बोलना कि चाय कॉफी कामी ब्रेड इत्यादि छोड़ दो, हम अच्छा नहीं लगते, क्यों ऐसे बोलते? तो उसमें क्या रास है, रास लीला बोलो। तो ये सब कृत्रिम भक्ति, इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आते हैं, हम क्यों कामी ब्रेड नहीं लेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आते हैं, तो वो लक्षण है कि ये सब तथाकथित भक्त चौपद के ग्रंथ नहीं पढ़ते। अगर रेगुलरली पढ़ते था तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता, संभव नहीं है। और शास्त्र पढ़ने का मतलब औपचारिक रूप नहीं है, और मतलब गुरु वो बदमाश है, मेरा गुरु मुझको बताया शास्त्र को, ठीक है ठीक है, आज पढ़ लिया था। तो ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा, और माला करने से वो बदमाश मेरा गुरु मुझको बताया माला करने, ठीक है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक बार मैं पहले नहीं बोल के अचानक एक भक्त का घर आया था, और ऐसा गया था और देखा तो कुर्सी में बैठ के बहुत श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण माला करते हैं, और साथ साथ टीवी देखते हैं हरे कृष्ण ओ महाराज हरे कृष्ण और टीवी बंद। तो कैसे प्रगति होगी, लेकिन वो मच है पाकिस्तान इंडिया मच। तो शास्त्र पढ़ो, मैं बार बार पढ़ बोलता हूं, शास्त्र पढ़ो, गीता, श्रीमद् भागवत और बाद में चैतन्य चरितमृत, केवल हल्का भाव से भक्ति नहीं होती, भक्ति बहुत गहरा बात है। भक्ति का मतलब आत्म समर्पण, बोलना सहज करना कठिन, कठिन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बदमाश है इसलिए हम भोजी का वास्तव में फंस गए हैं। तो बदमाशी हटाने के लिए और पूरा आत्म समर्पण भाव लाने के लिए शुद्ध कृष्ण भक्ति का उपदेश बार बार सुनना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है आप सब, ये सभी अमूल्य भक्ति शास्त्र बार बार पढ़ो। एक्चुअली कहना का जरूर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखता हूं कि बहुत है जो भक्ति संस्थ में आते हैं और भक्ति करते हैं, कुछ सेवा करते हैं और दीक्षित भी होते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते। तो शास्त्र पढ़ो, आपका कल्याण होगा, करुणा होने की भी करना चाहिए, जिससे हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि करुणा नहीं है, बस ये बहुत ही मधुर है भगवद गीता, ये शुष्क ज्ञान नहीं है, भगवत तत्व ज्ञान है और भगवान माधुर्य मूर्ति है। तो इनके बारे में ज्ञान जो है वो शुष्क ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न आछे बंगला के हिंदी ते? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम बंगला ते जिले से बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो कैसे हम भक्ति में प्रगति कर सकते, क्यों पूछते? तो थोड़ा ज्ञान है इसके बारे में शास्त्र में, लेकिन हम इजी प्रोसेस चाहते हैं। हम दवाई की दुकान जाके एक पिल एक गोली लेके तो भक्ति मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। हम एक इंजेक्शन लेके तो भक्ति मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा जीवन उत्सर्ग करना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।